खुद को मैं नजरी हो यूं देखूं तुम्हें या मैं सुनूं, तुम हो सुकून तुम हो जुनून, क्यों पहले ना आई तुम, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत में आई ना।